ามีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมากมากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ต้องสาวไปไกลถึงปู่ย่าตายายแต่ผู้คนก็ยังมีความทุกข์อาจจะทุกข์มากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือก็ได้ทำไมถึงมีความทุกข์ถ้าพูดแบบฟันธงก็คือว่าทุกข์เพราะความคิดคนเรามีส่วนใหญ่มีทุกข์เพราะความคิดแท้ๆนะถึงแม้จะมีมากมายเพียงใดแต่ถ้าหากว่าหัวสนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีหรือว่าสิ่งที่เสียไปก็ทุกทันทีเลยลองดูสำรวจดูความทุกข์ของเราในใจมันเกิดเพราะอะไรเพราะเราไปสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีใช่ไหมเห็นของที่วางขายตามร้านหรือว่าเพื่อนเขามีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มีรถแต่ว่าเราไม่มีเราสึกเป็นทุกข์เลยทั้งที่เรามีสิ่งต่างๆมากมายคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยแม้มีเยอะมีมากมายเพียงใดก็ยังทุกข์เพราะไปใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่มีหรือไปจดจ้องอยู่กับสิ่งที่เสียไปทั้งที่สิ่งที่เราเสียไปหายไปเนี่ยมันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะคิดเป็นจำนวนชิ้นหรือราคาไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไปเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าเราก็ทุกข์เหมือนกันเราได้โบนัสมา 200,000 เราดีใจแต่พอเห็นเพื่อนก็ได้ 250,000 ทุกข์เลยที่จริงอย่าว่าแต่เงินก้อนใหญ่ๆเลยนะแม้กระทั่งของที่ดูเหมือนไม่มีราคาเท่าไหร่อย่างเช่นจะมาเคยไปบรรยายที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพบรรยายเสร็จก็มีหนังสือแจกให้กับผู้ร่วมงานก็ไม่ถึงกับพอสำหรับทุกคนนะตอนที่เอาหนังสือกองแรกมาแจกเนี่ยก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือคนก็ฟูกันไปรับคนที่ได้รับก็ดีใจนะพอจะมาแจกกองแรกหมดจะมาก็หยิบกองที่สองมาคราวนี้เป็นหนังสือเล่มใหญ่ขนาดเท่าเป็นลูกคนที่ได้เล่มเล็กนี่ทีแรกดีใจนะแต่พอเห็นเพื่อนได้เล่มใหญ่นี่ไม่ดีใจแล้วมาขอคืนบอกขอเอาเล่มใหญ่ได้มั้ยยังไม่ทันได้อ่านเลยนะยังไม่รู้เลยว่าไอ้เล่มเล็กหรือเล่มใหญ่ดีกันแต่ว่าขอคืนเพราะว่าไม่ดีใจแล้วเพราะเห็นเพื่อนเขาได้เล่มใหญ่ไอ้เราได้เล่มเล็กความทุกข์เกิดขึ้นทันทีทั้งที่น่าจะดีใจว่าเออเราได้หนังสือนะได้ฟรีด้วยก็ดีใจชั่วประเดี๋ยวประดาแต่พอเห็นเพื่อนได้เล่นใหญ่อะความดีใจกับความเสียใจใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดหรือเปล่าเป็นมุมมองที่ทำให้ผู้คนเป็นทุกข์กันมากเคยมีชาวบ้านคนหนึ่งไปแทงหวย3/65 บาทนะเพราะว่าถูกนะไปท้าย3ตัวได้มา600ดีใจมาคุยอวดนะว่าวันนี้โชคดีนะได้ตั้ง600แต่พอไปรู้ว่าเพื่อนอีกคนนึงเขาก็แทงเหมือนกันตัวเดียวกันด้วยแต่ก็แทงมากกว่าเขาจ่ายไป50ได้มา 2,000 ให้คนที่ดีใจตอนได้600นี่ปากมีหกเลย เพราะเห็นเพื่อนได้มากกว่าที่จริงน่าจะดีใจนะน่าจะดีใจหรือน่าจะมีความสุขตอนที่ยังไม่ได้มาแต่ประมาทกับมีความทุกข์มากกว่าตอนที่ยังไม่ถูกซะอีกแปลกนะได้โชคได้ลาภมาแต่ทำไมถึงทุกข์กว่าตอนที่ไม่ได้โชคเพราะเปรียบเทียบแต่เปรียบเทียบว่าเขามีมากกว่าเราเขาได้มากกว่าเราเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือบางทีก็ได้ของดีมาแล้วก็ได้มากแต่ก็ทุกข์นะทันทีที่เป็นนึกว่าฉันน่าจะได้มากกว่านี้ฉันน่าจะได้มากกว่านี้ไม่ว่าเงินจำนวนก้อนนั้นจะมากเท่าไหร่ก็ตามตัวอย่างที่จะมาชอบเล่าให้หลายคนฟังเพื่อจะมาเป็นคนเล่นหุ้นคนหนึ่งที่เก่งมากแล้วก็เล่นมาหลายปีวันนึงก็ไปเจอคุณป้าคนที่ตลาดหุ้นแกก็มีอาชีพเล่นหุ้นเหมือนกันคือไปคุยมาแกก็เล่าว่าเมื่อ2-3 วันก่อนแกเพิ่งขายหุ้นไปตัวได้กำไร10 ล้านกำไรนะ10 ล้านเพื่อจะมาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าแกพูดขึ้นมาเลยว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรแล้ว20 ล้านจะไม่ดีใจนะที่ได้10 ล้านฉะนั้นที่มันมากกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไม่รู้กี่เท่าตัววันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเหมือนเคยเพื่อนมาก็เลยไปถามเจ้าที่มาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้คำตอบว่าแกเข้าโรงพยาบาลทราบมาว่าแกป่วยเพราะอะไรคือเขาก็เครียดนะเพราะได้แค่10 ล้านได้10 ล้านก็ทุกข์นะจนเข้าโรงพยาบาลนะเพราะอะไรเพราะเปรียบเทียบหรือเพราะคิดว่าฉันน่าจะได้มากกว่านี้ฉันน่าจะได้20 ล้านเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยอย่าว่าแต่เจอความสูญเสียหรือเจ็บป่วยเนี่ยแม้ว่าจะมีแม้ว่าจะได้โชคได้ลาภมาได้ของฟรีเราก็ยังทุกข์เลยอาจจะทุกข์กับตอนที่ยังไม่ได้สิเพราะอะไรเพราะความคิดหรือเพราะมองไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าคิดถูกคิดเป็นหรือว่ามองเป็นนี่แม้เจ็บป่วยเป็นมะเร็งก็ยิ้มได้ขอบคุณมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งนะอันนี้เป็นคำอุทานของหลายคนเพราะมะเร็งทำให้เขาได้พบธรรมะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถึงก็บอกว่าขอบคุณความตายของลูกเพราะว่าถ้าลูกไม่ตายก็ไม่มีโอกาสได้มาพบธรรมะได้ไม่เห็นธรรมะลูกตายแล้วก็เสียใจแล้วก็รู้สึกผิดที่ทำให้ที่เชื่อว่าทำให้ลูกตายเพราะว่าลูกมาขอไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียแต่ก็อนุญาตให้ลูกไปลูกไปไม่กี่เดือนจมน้ำตายเลยก็เสียใจโทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายทุกเวทนามากอันนี้ก็ความคิดเหมือนกันนะคือไปโทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายหรือมีส่วนทำให้ลูกตายเพราะว่าเฝ้าแต่คิดว่าฉันไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปแล้วคิดอย่างนี้ฉันไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปก็ไม่ต่างจากคุณป้าคนที่ป่วยหลังจากที่ขายหุ้นได้ประมาณ10 ล้านแกก็คิดเหมือนกันว่าฉันไม่น่าขายหุ้นเมื่อ2 วันก่อนเลยฉันน่าจะขายหุ้นวันนี้ไอ้คำว่าน่าจะเนี่ยถ้าเอามาคิดไม่เป็นมันทำให้ทุกข์นะเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็ข้อจะคิดว่าฉันน่าจะก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่แทง15 ตัวแล้วก็ถูกได้600ในส่วนของความที่จะแกคงคิดว่าเนี่ยฉันน่าจะแทงให้มากกว่านี้ทีแรกได้15แทง15 บาทได้600ก็นัดก็ดีใจแล้ว แต่พอเห็นเพื่อนได้2,000ก็เลยคิดว่าฉันน่าจะแทงมากกว่านี้กูไม่น่าโง่เลยแทงแค่15คิดแบบนี้ทุกวันทีหรือว่าคุณที่เป็นแม่ที่บอกว่าฉันไม่น่าอนุญาตให้ลูกไปเลยฉันน่าจะห้ามลูกพอคิดแบบนี้แกก็โทษตัวเองขึ้นมาทันทีเลยว่ามีส่วนทำให้ลูกตายแต่เพราะความทุกข์ที่ลูกตายนี่แหละทำให้แกเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพบธรรมะพบทางสว่างของชีวิตจิตใจโปร่งโล่งเบาสบายยอมรับความสูญเสียว่าเป็นธรรมดาของชีวิตคนเราก็ต้องตายทั้งนั้นไอ้ความเข้าใจในธรรมะเห็นความจริงเนี่ยก็ทำให้จิตใจปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางก็มีความโปร่งโล่งพวกเราถ้ายังไม่เจอเหตุการณ์นี้คือความสูญเสียหรือความตายของลูกแต่เราก็มาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราเป็นผู้โชคดีถ้าถือว่าเราเป็นผู้ฉลาดด้วยซ้ำเพราะว่าเรายังไม่ต้องรอให้มีความทุกข์หนักๆเกิดขึ้นเดี๋ยวไปรอให้มีความทุกข์หนักๆถึงขั้นเป็นภัยพิบัติถึงขั้นสูญเสียถึงต้องเข้าวัดนะแต่แม้จะเจอภัยพิบัติถึงเข้าวัดแม้เจอความสูญเสียแล้วเข้าวัดก็ยังดีนะหลวงพ่อพยอมท่านบอกว่าเข้าวัดเองเนี่ยมันเป็นของดีอย่ารอให้คนอื่นแบกเราเข้าวัดนะเลือกเอานะระหว่างจะเดินเข้าวัดเองหรือจะให้คนอื่นแบกเข้าวัดนะถ้าเราเดินเข้าวัดเองเนี่ยยังมีโอกาสกลับบ้านนะมีโอกาสเดินออกจากวัดนะแต่ถ้าคนอื่นแบกเราเข้าวัดนี่ไม่มีสิทธิ์นะเดินออกจากวัดแล้วนะเข้าเชิญตะกอนเลยเราจะพนมมือเองหรือจะให้คนพนมมือให้เราเข้าใจนะพระพิยอท่านหมายความว่ายังไงถ้าคนพนมมือให้แสดงว่าเราเป็นศพไปแล้วนะเราจะสวดมนต์เองหรือจะให้คนอื่นสวดมนต์ให้เราจะเลือกเอาแบบไหนนะเพราะนั้นเนี่ยนะเดินเข้าวัดเองดีกว่านะพนมมือเองแล้วก็สวดมนต์เองนะอย่าให้คนอื่นแบกเราเข้าวัดอย่าให้คนอื่นพนมมือให้เราเอาผ้าตาสังผูกอย่าให้คนอื่นเขาสวดมนต์ให้เราไอ้ตอนนั้นมันสายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีความทุกข์มันก็เป็นของดีนะที่ทำให้เราเนี่ยได้พบธรรมะได้คนที่เขาเป็นมะเร็งคนที่เขาเสียลูกคนที่เขาธุรกิจล้มละลายหลายคนขอบคุณนะหลายคนขอบคุณว่าเนี่ยขอบคุณที่เป็นมะเร็งขอบคุณความตายของลูกขอบคุณที่ธุรกิจล้มละลายเพราะไม่งั้นคงไม่ได้เจอธรรมะคงไม่ได้พบความจริงคงไม่ได้สัมผัสกับความสุขคนที่ป่วยแล้วถ้ามองเป็นเนี่ยเขาก็ยิ้มได้คนที่สูญเสียถ้ามองเป็นเขาก็ยังบอกขอบคุณขอบคุณที่ยังมีอะไรต่างๆเหลืออยู่อย่างบางคนเนี่ยสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับน้ำท่วมปี54แต่ก็ยังรู้สึกโชคดีขอบคุณว่าไม่มีใครตายอย่างน้อยบ้านก็ยังอยู่ลูกเมียแฟนพ่อแม่ก็ยังอยู่แค่นี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วดีกว่าไฟไหม้นะไฟไหม้นี่บางทีหนีไม่ทันแถมบ้านเรือนก็พังที่หน้าอาคารก็พังที่หน้าถึงจะหนีทันแต่อาคารบ้านเรือนพังที่หน้าก็มันสาหัสกว่ากันเยอะถ้าเราลองดูนะมีโชคลาภแต่มองไม่เป็นคิดไม่ถูกก็ทุกข์แต่ในทางตรงข้ามแม้ประสบเหตุร้าย แต่ว่าคิดถูกคิดเป็นก็ยิ้มได้เมื่อปี53กลางปีมันมีเหตุจลาจลในกรุงเทพมีการเผาศูนย์การค้าหลายแห่งพวกเราคงจำได้ก็มีร้านสุกี้ชื่อดังที่มีเครือข่ายมากมายเนี่ยโดนลุกหลงไปโดนถูกเผาไปมา4ร้าน4สาขาผู้จัดการนะผู้จัดการก็มารายงานให้กับ CEO CEO นี่ก็เป็นผู้บริหารใหญ่สูงสุดแล้วก็ครอบครัวก็ถือหุ้นใหญ่ของเครือข่ายสุกี้นี่ด้วยลูกน้องมารายงานว่าเนี่ยร้านถูกเผาไป4สาขาแกรายงานไปก็หน้าตาก็หม่นหมองตรงข้างกับ CEO นะยิ้มเลยนะยิ้มแล้วก็พูดปลอบใจลูกน้องว่าร้านของเราถูกเผาไป4สาขาแต่เรามีต้อง320สาขาก็ยังได้ต้อง316สาขาเห็นไหมมุมมองต่างกันไหมลูกน้องนี่มองแต่ว่าถูกเผาไปกี่สาขาแต่เจ้านายบอกว่าเหลืออีกกี่สาขา4กับ316นี่มันต่างกันเยอะเลยเจ้านายคนนี้แกก็เป็นคนที่น่าสนใจนะเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จในการงานแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตก็ลูกน้องก็รักส่วนก็เพราะแกมีมุมมองแบบนี้เพราะนั้นเจออะไรแกก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าคิดถูกคิดเป็นบ่อยครั้งคนเราก็ทุกข์เพราะใจที่เป็นนึกถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าเป็นอดีตที่สวยหรูหอมหวานพอนึกถึงก็เสียใจเพราะว่าวันนี้ไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วหรือถ้าคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดก็ทุกข์อีกเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์โกรธแค้นรู้สึกผิดอารมณ์พวกนี้ล้วนแล้วจะเกิดจากการที่ไปยึดติดอยู่กับอดีตหรือไปกังวลถึงอนาคตนึกถึงอนาคตนึกถึงลูกนะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมนึกถึงหนี้สินที่ยังไม่มีปัญญาจ่ายหรือว่าถึงกำหนดจ่ายพอคิดแบบนี้ก็ทุกข์เลยทั้งที่ตอนนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรอาจจะกำลังกินอาหารที่อร่อยอาจจะกำลังฟังเพลงที่ไพเราะแต่พอคิดถึงเรื่องพวกนี้เข้ามันทุกข์ทันทีทุกข์ที่ใจคนเราทุกข์เพราะความคิดเพราะไปยึดติดอยู่กับอดีตและอนาคตเนี่ยมากทีเดียวนะถ้าเพียงแต่น้อมจิตจมอยู่กับปัจจุบันกับอยู่ที่นี่เนี่ยใจจะสบายมันจะคลายความวิตกกังวลจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจความอะไรอาวรณ์เท่าไหร่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์คลีมานพวกเรารู้จักพระองค์คลีมานเป็นมหาโจรที่มาบวชซึ่งตอนหลังได้ตรัสรู้นะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตอนที่มาบวชใหม่ๆเนี่ยพระองค์คลีมานก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากวันหนึ่งก็ไปพบกับพระที่เป็นพันเตแปลว่าพระที่มีอาวุโสมากกว่าชื่อพระนันทิยะแล้วก็ไปถามว่าเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนอะไรท่านบ้างคืออยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยมีศรัทธาในธรรมะแล้วท่านอัญชิยะก็ตอบได้ดีมากเลยนะเป็นการสรุปใจความของคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเข้าใจง่ายในความรู้สึกกับธรรมานะความรู้สึกหรือสิ่งความเข้าใจคืออาจจะรู้สึกเข้าใจยากท่านบอกว่า ให้ปล่อยวางพระรูปนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ปล่อยวางข้างหลังข้างหน้าและข้างกลางอย่ายึดติดในอดีตปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าท่ามกลางแล้วก็ข้างหลังก็คือนะข้างหลังข้างหลังปัจจุบันแล้วก็ขอไปข้างหลังท่ามกลางแล้วข้างหน้าคืออดีตปัจจุบันและอนาคตอย่าไปยึดติดนะไม่ใช่ยึดติดเฉพาะอดีตกับอนาคตนะปัจจุบันก็ยึดติดไม่ได้ท่านหมายถึงอะไรหมายถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเช่นสมมติเกิดมีเสียงดังจะเป็นโทรศัพท์ดังกลางศาลานี้หรือเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ดังจากข้างนอกอันนี้เราเป็นอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นอารมณ์ความรู้สึกแต่หมายถึงสิ่งที่รับรู้ด้วยหูเห็นด้วยตาหรือว่าได้กลิ่นก็ได้เสียงนี่ก็จะเป็นอารมณ์ตอนที่เสียงดังนั่นคืออารมณ์ปัจจุบันถ้าเกิดว่าใจเราไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นไปยึดติดก็เรียกว่ากำลังยึดติดในอารมณ์ปัจจุบันหรือขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเกิดเมื่อยเกิดปวดขึ้นมามันก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันได้นะทุกขเวทนาเป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าใจเราไปยึดติดตรงนั้นเนี่ยเราก็ทุกข์เลยนะครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้แค่เห็นเฉยๆอย่าเข้าไปเป็นอย่าเข้าไปแบกอันนี้พระนันทิยะบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่ามิให้ยึดติดในอารมณ์อันเป็นอดีตอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็สอนต่อไปว่าไม่ว่าอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามอย่าแบกเอาไว้ให้วางเป็นกองกองนะอารมณ์ที่พอใจเช่นความสุขความดีใจนะก็อย่าแบกมันวางเอาไว้อารมณ์ที่ไม่พอใจเช่นความเศร้าความเสียใจหรือแม้กระทั่งลูกเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็วางเอาไว้ท่านบอกให้วางไว้เป็นกองกองเลยแล้วก็ขยายความต่อไปว่าถ้ามีคนด่าว่าท่านบนบกก็อย่าแบกก็ให้วางเอาไว้กองเป็นกองกองคนนั้นอย่าแบกลงน้ำถ้าเขาด่าว่าท่านในน้ำก็ให้กองเอาไว้ตรงนั้นอย่าแบกขึ้นบกนะถ้าอยู่ในเมืองแล้วเขาต่อว่าเราก็ให้วางกองไว้ตรงนั้นอย่าเอาเข้าเชตวันเชตวันคือวัดที่วัดของพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีผู้ง่ายตัวผู้เจ้าสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่ตอนไม่รับรู้นะรับรู้แต่ก็ปล่อยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะการเจริญสติเนี่ยเวลาเราปฏิบัติมันจะมีความคิดเข้ามามันจะมีความรู้สึกเข้ามาเนี่ยก็รับรู้เฉยๆโดยที่ไม่ยึดติดนะอันนี้เรียกว่ารู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางนะไอ้อารมณ์หรือความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับสายลมนะมันพัดเข้ามาแล้วมันก็ผ่านเลยไปหรือเหมือนกับกระแสน้ำที่ผ่านหน้าเรามันไม่เคยอยู่นิ่งในการเจริญสติเนี่ยถึงที่สุดแล้วคือการฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางไม่ว่าอารมณ์ที่พอใจหรือไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกมันคิดอะไรก็แล้วแต่ก็วางมันลงหรือผู้ใหญ่คือไม่ยึดมันไม่ยึดติดถือมั่นมันคิดอะไรจะเป็นบวกหรือลบดีหรือชั่วก็แค่รู้เฉยๆไม่ผักใสก็ไม่ฝ่ายคว้าอารมณ์ที่ดีก็ไม่ยึดติดอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่ผักใสยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจและกายแต่ก็ไม่ได้ยึดติดอะไรเลยสักอย่างเอาคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมีอารมณ์บางอย่างที่ไม่ดีก็ผักใสนะไม่ยอมรับแต่พอมีอารมณ์ดีๆขึ้นมาก็จะยึดติดไม่ใช่ยึดติดเฉพาะอารมณ์นะหรือความคิดแต่รวมถึงเข้าของสิ่งของด้วยส ังเกตไหมเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยนะพอมีความคิดอะไรขึ้นมาเพียงแค่แวบเดียวเนี่ยเราจะปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจะเรียกว่าความคิดนั้นมันลากจิตเราไปก็ได้ทีแรกคิดปุ๊บเดียวมันกลายเป็นคิดเป็นสายเลยยาวเหยียดเลยจากเรื่องนั้นไปเรื่องจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจากเรื่องนั้นไปเรื่องโน้นมันคิดเป็นสายนะเพียงแค่คิดแวบเดียวนะมันยาวเหยียดเป็นสายเลยนี่แสดงว่ายึดติดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจริญสตินะเรารู้กายและต่อไปเรารู้ใจเห็นความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้พอรู้แล้วเนี่ยมันไม่ยืดยาวต่อไปนะมันวางเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไม่ว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลมีความเครียดความโกรธเกิดขึ้นก็รู้มันรู้เฉยๆยอมรับมันไม่ผักใสแต่ก็ไม่ยึดติดยอมรับแต่ไม่ยึดติดนะอันนี้มันอาจจะเข้าใจยากเพราะว่าเวลาเราเข้าใจเวลาเราพูดถึงว่ายอมรับเนี่ยเราก็มักจะหมายถึงการเข้าไปครอบครองแต่ยอมรับในที่นี้หมายถึงว่าไม่ปฏิเสธอะไรเลยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนี่หลวงพ่อคำเกณฑ์ท่านสอนเอาไว้คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างก็คือว่ายอมรับมันแต่ก็ไม่ผักสายมันคิดดีก็ไม่ยึดเอาไว้คิดไม่ดีก็ไม่ผักสายแต่ใหม่ๆเนี่ยผู้ปฏิบัติจะทำอย่างนั้นก็คงยากก็ให้มารู้กายก่อนรู้กายคือรู้สึกเมื่อมือเคลื่อนไหวเมื่อเท้าเดินก็ให้รู้สึกให้คำว่ารู้สึกเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยนะตลอด7วันนี้นะรู้สึกกับรู้สึกตัวนี่มันใกล้กันมากรู้สึกในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ารู้สึกเมื่อกายทำอิริยาบถต่างๆไม่ว่าเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังไม่ว่าคู่ขาหรือเหยียดขานะไม่ว่ายกมือก็รู้สึกคือรู้สึกการเคลื่อนไหวของร่างกายและการที่จะรู้สึกได้เนี่ยมันต้องรู้สึกตัวนะพอถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยหมายความว่าใจลอยแล้วถ้าใจลอยใจไหลไปข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่รับรู้หรอกนะว่ามือกำลังยกหรือว่าเท้ากำลังเดินมันหายไปเลยความรู้สึกมันหายไปเลยจนกว่าจิตเนี่ยจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวปุ๊บความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมันก็จะรู้สึกนะถึงการเคลื่อนไหวของมือของเท้าได้ของทั้งตัวเลยตอนหลังทำไปนะไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันจะช่วยเราทีแรกต้องรู้สึกตัวก่อนที่จะรู้สึกว่าเท้าเคลื่อนไหวหรือว่ามือกำลังเดินเท้าเคลื่อนไหวหรือมือกำลังเคลื่อนยกไปยกมาแต่ต่อไปเนี่ยเวลาใจลอยเนี่ยมันจะมีแป๊บหนึ่งที่เรารู้สึกได้รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวหรือว่าตัวกำลังเดินไอ้ความรู้สึกนี่แหละมันจะเรียกจิตกลับมาให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะความรู้สึกทีแรกเกิดจากความรู้สึกตัวแต่ตอนหลังความรู้สึกนั่นแหละมันจะเรียกความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้นะมันก็เหมือนกับเวลาเรามีความสุขแล้วเรายิ้มเวลาเรามีความสุขเรายิ้มใช่ไหมแต่ต่อไปนี่พอเรายิ้มเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นนะแม้เวลาเราทุกข์เราเครียดเวลาเราหน้าบึ้งเนี่ยเราลองยิ้มดูนะเราจะรู้สึกว่าจิตใจเราผ่อนคลายคนที่มีความสุขเขาก็อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแต่ถึงแม้ไม่มีความสุขนะเราลองที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นดูเช่นจะเป็นจิตอาสาเนี่ยปรากฏว่าจะมีความสุขกลับมาความสุขทำให้เรามีความเอื้อเฟื้อและในทางกลับกันเมื่อเราเอื้อเฟื้อเราก็มีความสุขเมื่อเรามีความสุขเรายิ้มและต่อไปพอเรายิ้มเท่านั้นแหละความสุขมันก็จะค่อยกลับมาตอนปฏิบัติเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราถึงจะรู้สึกว่าอ๋อมือกำลังเคลื่อนเท้ากำลังเดินหรือว่ากำลังทำอิริยาบถต่างๆแต่ต่อไปความรู้สึกนั่นแหละนะ ความรู้สึกว่ามือกำลังเคลื่อนเท้ากำลังเดินมันก็จะไปเรียกจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเพราะว่าจิตมันจำได้นะว่าพอเรายกมือหรือพอเราเดินเนี่ยอันนี้หมายถึงเป็นการเรียกสติกลับมาพอทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเชื่อมโยงกันยกมือปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยแล้วมันก็เกิดความรู้สึกตัวตามมามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างการเคลื่อนมือแล้วรู้สึกมันก็เหมือนกับที่อันนี้เปรียบเทียบคล้ายๆกันนะระหว่างการทดลองหนึ่งนะของฝรั่งเนี่ยมีชื่อมากของรัสเซียที่พาฟลอฟเขาเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งแล้วทุกเช้าแล้วทุกเย็นเวลาเขาให้อาหารเขาจะสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งนี่อยู่เป็นอาทิตย์เลยนะต่อมาเนี่ยพอถึงเวลาเช้าเขาสั่นกระดิ่งเนี่ยยังไม่ทันให้อาหารหมาเลยแค่สั่นกระดิ่งเนี่ยหมามันน้ำลายไหลตอนที่ยังไม่เห็นอาหารเลยนะแค่สั่นกระดิ่งเนี่ยมันน้ำลายไหลเพราะว่าพอสั่นกระดิ่งปุ๊บมันไม่ถึงอาหารมันเชื่อมโยงกันระหว่างกระดิ่งกับอาหารพอได้ยินเสียงกระดิ่งปุ๊บมันไม่ถึงอาหารขึ้นมาเลยอันนี้ก็เปรียบเทียบนะพอให้ใกล้เคียงกันว่าเนี่ยเวลาเราเจริญสติด้วยการยกมือสร้างจังหวะด้วยการเดินเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างการยกมือการเดินกับสติใหม่ๆมันยังไม่เกิดความเชื่อมโยงนะคือใจลอยถึงแม้จะยกมือถึงแม้จะสร้างจังหวะแต่ใจก็ลอยไม่รู้ไปไหนแต่พอเรามีสติกลับมาอยู่กับมือกลับมาอยู่กับตัวกลับมาอยู่กับการเดินบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดความเชื่อมโยงผูกพันกันระหว่างสติกับการเคลื่อนไหวเล็กๆได้หมดในพอถึงจุดนึงเนี่ยใจเราลอยไม่มีสติพอเรายกมือพอเราสร้างจังหวะพอเราเดินเนี่ยในความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ากำลังเดินหรือกำลังยกมืออยู่เนี่ยมันจะทำให้เรียกสติกลับมาอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้เพราะต่อไปเนี่ยพอถึงแม้เราเลิกปฏิบัติไปแล้วถึงแม้เราออกจากที่นี่ไปแล้วแต่เรายังปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเราก็ยังเคลื่อนไหวมือสร้างจังหวะยกเดินหรือว่าคลึงนิ้วพลิกมือไปมามันก็จะเป็นตัวเรียกสติกลับมาได้ทำให้สติอยู่ทำให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวทำให้สติคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวเอาละคำนี้ก็พูดกับเท่านี้นะกลับมาพร้อมกัน